به کدام ملت هستی بکشند عاشقی را، بکشند عاشقی را، که تو عاشقم چرا؟ بکشند عاشقی را که تو عاشقم چرا؟ در برون چه کردی که تو در برون چه کردی که درون خانه در دیر می زدم من، چه شنید از در در آمد چه در در آقی چه در در آقی چه تو تو هم از آن مایی. در دیر می زدم من که نداز در در آمد که در آ در آ عراقی که تو هم از آن مایی. در دیر می زدم من چه نداز در در آمد چه در در آقی چه در چه تو هم از آن مایی چه تو هم از آن مایی. زیبت که در درگاهت نومید نگردد باز زیبت که درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. برنامه که شنیدید برگ سبز شماره 130 بود که با شرکت آقایان عبادی، محجوبی، کسائی و گلپایگانی تنظیم گردیده. آهنگ ماهور، اشعار از عطار، جامی، اشراق اصفهانی، اهلی شیرازی و عراقی، گوینده روشنک.